Son bıraktığımız gecede Hazreti İsa'nın konusunu anlatıyorduk. Şeytan meselesini anlatıyordu Yüce Allah. Şimdi Hazreti İsa ne getirdi kavmine? Onun bir kısmını burada veriyor. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa'nın insanlara nelerle geldiğini, hangi prensipleri, dini prensip, inanç prensiplerini anlattığına biraz az değinecek. Tamamı değil bu ama bir grup burada vermiş olacak. Şimdi biz o ayetlere başlıyoruz. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ Hazreti İsa beyinelerle gelince diyor Allah-u Teala. Geldiği zaman beyinelerle gale dedi Hazreti İsa. قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَكْمَةِ Size hikmeti getirdim. Size hikmetle geldim. وَلِعُبَيِّنَ لَكُمْ Size açıklayacağım بَعْلَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Hangi konuda ihtilaf ediyorsanız, tartışıyorsanız bu konuları size açıklayacağım dedi Hazreti İsa kavmine. فَتَّقُ اللّٰهَ Allah'ı üzmekten sakının ve اَتِعُونِ Bana itaat edin dedi. Şimdi bu konuyu, bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Birincisi Allah-u Teala diyor ki Hazreti İsa'yı beyinelerle gönderdim. Yani Hazreti İsa beyinelerle geldi kavmine. Beyine kelimesi beyandan geliyor. Açıklamak manasına geliyor. Yani meseleleri insanlara kabul etmeleri için ispatlı bir şekilde açıklamak. Deneyli bir şekilde açıklamak. Beyinat dediği bu. Şimdi tabi bunu burada vermiyor. Nedir o beyineleri vermiyor. Onu üçüncü cüzde veriyor. Hazreti İsa'nın mucizesi arkadaşlar beyine dediği olay bu. Hem 7. cüzde var Maide suresinde hem Ali İmran suresinde var bunlar. Bu beyinelerin birincisi beşikte konuşması Hazreti İsa'nın mucize. Yani Hazreti İsa annesine hakaret ediyorlardı. Zina yaptığında bu çocuğu dünyaya doğurdun. Sen evli değildin deyince işaret ediyor. Şu beşiğe sorun diyor. O beşik konuşuyor. O zaman. Ve diyor ki Gale inni abdullah. Beşikte bunu konuşuyor. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe. Bana kitap verdi Allah. Ve cealeni nebiyya. Ve beni peygamber kıldı diye konuşuyor. Beşikte. Halk şaşırıyor. Bu işte bir deneydir. Allah'ın deneyi. Bizim için mucize oluyor. Unutmayın bunu. Peygamberlerin yaptıkları bizim için mucize, Allah için deneydir. Kuluna bir şeyi kabul ettirmek için ispat ediyor onu yani. İspat. İspatsız, deneysiz ilim olmaz. Onun için tabiat bilimleri deneye dayanırlar. Deney yapmadan karşındaki insanın gönlünü, kalbini tatmin edemezsin. Laflarla bu iş olmuyor. İşte Yüce Allah da Hazreti İsa'nın annesinin günahsız olduğunu ispat ederken beşikte konuşturuyor Hazreti İsa'yı. Onun için Mehdi ismini alır Hazreti İsa sıfatını. Mehdi beşik demek. Beşikte konuşan adam o sıfatı almıştır. Kur'an'da Mehdi tabiri. Hani bu bir takım edepsize çıkıyor yalancı peygamberler ben Mehdi'yim diyor ya deli yani. O adam resmen deli. Birinci beyine o. Yani beşikte konuşma olayı çocuğun. Bize şimdi hayal geliyor yani olacak iş değil. Birincisi bu. İkincisi Hazreti İsa arkadaşlar çamurdan yapılmış bir kuş. Çamurdan yapılan bir kuşa üfürdüğü zaman canlanıyordu. Mucize. İki, ölmüş bir insana ellerini sürdüğü zaman diriliyordu. Böyle bir adam, böyle bir peygamber. Bunun sebebi neydi diye soru sorarsak bu sefer cevabını veriyor bize şey. İkinci cüz, üçüncü cüzün birinci sayfasının birinci ayeti. Büyük peygamberleri diyor Allah-u Teala, büyük peygamberlerin özelliklerini sıralarken orada diyor ki وَاَيَّدِنَاهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ Ruhul Kudüs'le desteklediğim peygamberler vardır diyor, onlar üstündür diyor. İşte Hazreti İsa'yı da Ruhul Kudüs'le destekledi. Onun için kuşa üfürdüğü zaman diriliyor yani. Hazreti İsa'nın en büyük beyinelerinden, mucizelerinden biri de bu. Biri de beyinelerden, yani deneylerinden, mucizelerinden, havarileri gelmiş Hazreti İsa'ya demiş ki ey İsa, senin Rabbinin gücü yeter mi? Bir sor bakalım Rabbine. Hem de inananları, ha arkadaşları. Rabbine bir yalvar da buraya bize bir sofra göndersin, bize buna bir yiyelim bakalım. O da Allah'a yalvarıyor. Ben hep yemek duasında onu yaparım. Allah da sofrayı göndereceğim diyor ve gönderiyor. İşte onun mucizelerinden biri de bu. Maide suresi onun için demişler Kur'an-ı Kerim'de, sureye. Maide sofra demek. Sofra suresi. İsmini oradan almıştır. Dolayısıyla Hazreti İsa beyinelerle geldi dedi ama burada söylemedi onu. Ben şimdi sizi 3. yüze, 7. yüze falan götürdüm sizi. Oralarda mucizenin ne olduğunu anlat. Meryem suresine falan gittik. Demek ki beyine kelimesi demek, kabul edilmeyen bir şeyi kabul edilir hale getiren delil demek. Bunu peygamber yapıyorsa buna mucize diyoruz. Anlıyor musunuz? Kabul edilmeyen bir şeyi kabul edilir hale getiren delil. Buna Allah-u Teala beyine diyor. Şimdi onu anlattım size, bu beyinenin ne olduğunu. Mucizeler topluluğu oluyor bu. Şimdi bu ayette anlatacağım bir konu daha var. Gâle gad ci'tukum bil hikmeti. Hazreti İsa dedi ki onlara, kavmine, ben size hikmet getirdim. Hikmetle geldim size. Yani bir peygamberin geliş sebeplerinden biri Hazreti İsa'nın insanlara hikmeti sunmasıdır. Hikmeti. Hikmet nedir diye soruyoruz burada. Bir kısmını söylüyor, bir kısmını söylemiyor. Hikmeti söyleyeyim size. Damıtılmış su neyse, damıtılmış su, arınmış, bütün hatalardan arınmış, yabancı maddelerden arınmış ise, hikmet de hatalardan arınmış bilgi oluyor. Hikmet. Hatalardan arınmış bilgi. Veya süzme balı düşünün. Bal petekli, metekli, arılı, marılı filan. Atıyorsunuz, süzdürüyorsunuz onu. Süzme bal. İşte bilginin süzme olanına, süzme bal olanına hikmet denir. Ya sizin dilinizde size anlatmaya çalışıyorum onu yani. Anlıyor musun? Bu kadar misali vermemiz sebebi anlaşılsın yani. Bilgileri attığınızı düşünün bir mendilin içerisine. O mendilin içine o bilgiler sızıyor. Tortuları üste kalıyor, aşağı iniyor. O aşağı inen kısmına hikmet diyoruz. Saf. Arınmış. Yalnız burada hikmete bir kendisi mana veriyor Hazreti İsa. Bu hadistir yani. Şimdi bak, şimdi burada konuşuk Hazreti İsa'nın konuşuğu. Ama bunu ayet olarak veriyorlar. Veli übeyyine leküm, size açıklayacağım bâlellezî, bir kısmını, tehtelifûne fîh, sizin ihtilaf ettiğiniz konuların bir kısmını açıklayacağım. Demek ki hikmet, ihtilaf eden konuları ihtilaftan kurtaran, açıklayan bilgiye, kurtarmak için açıklayan bilgiye hikmet diyoruz. İyi anladınız şimdi değil mi? Bu çok önemli bir tarif bu. Ortadan münakaşa ediyoruz. O öyle dedi, bu böyle dedi. O öyle dedi, bu böyle dedi. Bir ihtilaf var. Müslümanlar arasında da var. Mezhepler arasında var. Tarikatlar arasında var. Var oğlu var. Var oğlu var. Bunları kim ittifaka getirecek? anlaşmaya getirecek kutsal kitap. İşte o zaman hikmet oluyor işte. Bir bakıma İncil'e Allah hikmet diyor. İncil'e, Hazreti İsa'ya gelen İncil'e hikmet diyor. Fettekullâhe ve ateyûn. Ha. Birinci prensip bu. Şimdi dinliyorsunuz. Allah'ı üzmekten sakının, bana itaat edin dedi Hazreti İsa. Demek ki takva sahibi olmayan adam ihtilaftan kaçamaz. Peygamber'e itaat etmeyen kimse ihtilaftan kurtulamaz. Demek ki münakaşayı ittifak haline getirmek için, münakaşayı ortadan kaldırmak için yapılacak iş, önce Allah'ı üzmekten korkacaksın. Ben bu işi savunuyorum ama, bu bilgiyi savunuyorum ama doğru muyum? Ulan olmaya ki bir hata yaparım, Allah'ı üzerim bu konuda düşünemiyorsan, sen o fikrinde zorlarsın yani. Haksız olduğun halde zorlarsın. Demek ki insanı nefsinin arzularından, subjektif fikirlerden kurtaracak duygu takva duygusudur. Allah'a ihlasla sarılmadır. Dava bu. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki bizim mezheplerin ittifak etmemesi, münakaşa etmelerinin sebeplerinin altında Allah korkusu yok ondan. Bir defa insan bilinçli olacak, Allah'tan korkacak. Takva bu. Ve atiyun, ve peygambere itaat edecek. Peygambere itaat ettiğin zaman da Kur'an'a itaat etmiş olacaksın. Yani hoş, peygamber bir din koymuş değil ki kendiliğinden. Vallahi Allah koymuş. Dolayısıyla burada ihtilafın neler olacağını, ihtilafı nasıl durduracağız? Şimdi bir sosyal probleme çözüm getiriyor Hazreti İsa. Nasıl oluyor? Peygamber niye geldi? O sosyal hastalıkları çözmek için geliyor. Niye gelsin ki peygamber? İnsanlar birbirini boğazlıyor, insana ihtilaf ediyor, birbirine bıçak çekiyor, şunu çekiyor, bunu çekiyor. Siyasi ihtilaflar oluyor, millet ihtilafları oluyor, ırk ihtilafları oluyor, etnik ihtilaflar oluyor. Oluyor da oluyor, insanlar birbirine giriyor. Allah da peygamber gönderiyor, diyor ki bunları düzel. Onları kendi kafana düzeltemezsin, veririm sana kutsal kitap, buna göre düzel diyor. E şimdi ona itaat etmezsen nasıl bu ihtilaflar durur? İşte aynı şeyi bize Allah-u Teala söylüyor 20. cüzde. Gidelim oraya bakalım. Orada da Kur'an-ı Kerim niye gönderdiğini söylüyor. Bak burada. Hemen buldum onu. İnne hâzel Kur'ane. İşte şu Kur'an diyor Allah. Bak. Ben söylemiyorum. Kur'an'ı niçin gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Yegussu anlatır. Alâ beni İsrail'e. İsrail oğullarına anlatır bu Kur'an. Bu onların da kitabı aynı zamanda yani. Bizim kitabımız değil sadece. Yahudilerin de kitabı bu yani. Ha, onlar buna sahip çıkması lazım. Bir gün onlarla bir araya gelirsem söyleyeceğim ona. Siz kitabınıza sahip çıkmıyorsunuz. Siz kitabınıza sahip çıkmıyorsunuz ya. Olacak iş değil yani. Yahudilerin kitabı bu aynı zamanda. E öyle diyor Allah-u Teala. Bu Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. İsrail oğullarına anlatsın. Olacak iş değil. Ne anlatacak onlara? Ekserellezî hum fîhî yahtelifûn. Hangi konuda ihtilaf ediyorlarsa onu anlatmak için onu gönderdim diyor. Açıklayacak onlara. Yapmayın. Orada dur. Burada dur diyecek. Yani İsrail oğullarının ihtilaflarını düzeltmek için gelen kitaptır Kur'an. Bir gün televizyonda fırsatım olursa böyle bir sohbette diyeceğim ona. Diyeceğim ki Yahudiler sahip çıksın da bu Kur'an'a. Bunların kitabı. Efendim. Demek ki burada da neyi anlatmış oldu şimdi? İhtilafları düzeltecek Kur'an. Dava bu. Onun için buraya geldim. Bu ayet beni buraya, onun için çağırdı beni buraya. Ben bilmiyordum burayı şimdi. Buraya o kendisi çağırdı beni. Ben ayıldım oraya. Ne oldu şimdi? Ne dedi bana buradaki şimdi? Bize ne dedi burada? Dedi ki Kur'an-ı Kerim ihtilafları ortadan kaldırmak için geldi. Eğer Kur'an'a inanan bir toplumda ihtilaf varsa bilsin ki Kur'an'dan uzaktadır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Anlasınlar bu Müslümanlar şimdi. Bu hocalar anlasınlar Allah aşkına ya. Anlasınlar bu kadar bu yanlışlar, bu kadar hata, bu kadar bölünmeler. Baksınlar Kur'an'a. Bu Kur'an ihtilafları düzeltmek için geldiğine göre, bizim aramızda da ihtilaf olduğuna göre, öyleyse biz Kur'an'dan uzaktayız. Biz Kur'an'ı hakem tayin etmiyoruz. Gel Kur'an bizim ihtilaflarımızı çöz demiyoruz Allah'a. Allah'ı bıraktı bir tarafa, kendi kafamıza bu işleri çözmeye kalkıyoruz. Çözemezsin. Birbirinin kafanı yararsın sen. Birbirinizin kafasını yararsınız diyor Allah-u Teala. İhtilafları ortadan kaldırmanın yolu Kur'an'dır diyor. İşte bak görüyorsun, hocalar birbirinin kafasını kırıyorlar. Bu kafasını kırmayla keserle vurmak değil. Televizyonlara birbirinin kafasını yarmıyor muyuz? Laflen de olsa yarıyoruz da birbirinin kafasını. Hiç ehil olana soruyorlar mı görüyor musunuz? Yazarlara sor aile. İnadına reyting yapacaklar. Veriyorlar yazarlara. Allah'ın dini o önemli değil efendim. Önemli olan ben reyting yapacağım. Gerekirse Kur'an'ı kullanırım burada diyor. Gerekirse dini kullanırım burada diyor. Söyledim onu onlarda. Ben onlara söyledim yani, çıkmadan şeye odada söyledim. Yapmayın bu işi dedim. Bu dini konuları basabank yapmayın, Allah belanızı verir dedim. Evet. Eğer yapmıyorsanız ehil olanı çağırın. Tamam hocam deyin bize. İkinci gece onun için tek başına çağırdılar beni. Onun için tek başına. Ya madem bunu samimiyseniz bu işte dedim. Ehil olanı çağırın, bitsin, anlatsın, bitsin bu iş kardeşim. O kadar basit. Bitirmek istemiyorlar yani. Şimdi demek ki onları bırakalım da biz bize girelim şimdi. Biz bize girelim. Müslümanlar ihtilaf ediyoruz. Şu İran'la Türkiye'nin ihtilafı nedir? Mezhep. Ötekiyle aramızda nedir? Mezhep. Kimse Kur'an'a gitmek istemiyor. O diyor ki ayetullahlar var ya, ha tamam ben ona bakarım diyor. Biz de diyoruz biz felancaya bakarız diyor. Ula hiç Kur'an diyen yok. Allah da belamızı verdi. Bu bir beladır yani. Korkunç bir beladır bu arkadaşlar. Ha işte demek ki Hazreti İsa diyor ki bir peygamberin demek ki birinci görevi buymuş. Hazreti İsa kendi birinci görevini söylüyor. Sizin ihtilaflarınızı açıklayacağım size diyor. Birinci görev bu peygamberin. Görevi bu. Ama bunu nasıl yapacağını da söylüyor. Bu benden olmaz diyor. Ben yapamam bu işi diyor. Önce siz psikolojikman buna hazır olacaksınız diyor. Benim size vereceğim izahata, benim size yapacağım açıklamaya sen hazır olman lazım. Yani bana itaat etmen lazım önce. Bana uyman lazım. Bana uymazsan ben sana bir şey yapamam, bir faydam dokunmaz sana. İşte bu birincisi takva, ikincisi itaat. Şimdi bu takva kelimesini hafif biraz irdeleyelim. İrdelemiştim de başka bir yere gideceğim şimdi buradan. Gene oradan şimdi o 9. yüzyıldaki ayet söyledi bana bir iş. Arkadaşlar takva bağışıklık sistemi dedik ya. Bağışıklık sistemi bozulmuş bir vücut bitmiştir. AIDS hastalığına yakalandı. AIDS hastası budur. AIDS hastalığı bağışıklık sisteminin deforme olmasıdır. Bağışıklık sistemi deforme olunca vücut her taraftan hasta oluyor bu sefer yani. Hasta olmayacak bir organ olmuyor bu sefer yani. İşte AIDS hastalığı budur. Şimdi takvası olmayan bir adamın ilim adına, hakikat adına AIDS hastalığına yakalanmış. Bu adama niye anlatacaksın? Bu adama bir şey anlatamazsın. Bitti bu. Manevi bağışıklık sistemi ölmüş bu adamın. İşte bu manevi bağışıklık sistemine takva diyor demiştik Allah-u Teala. Peki hoca, bu bağışıklık sistemi denen, manevi sistem denen takva ne oluyor o, nedir o? O Allah'ın üniversitesine giriş puanıdır. Evet. Evet. Takva puanı, takva. Samimiyet yani, ihlas. O takva puanı ile biz Allah'ın üniversitesine giriyoruz. Nerede söylüyor onu Allah? O da Enfal suresine. Gidelim oraya. Bakalım orada ne diyecek şimdi. Orada öyle söylüyor. Takva puanı ile geleceksin bana diyor. Ben de sana öğreteceğim diyor Allah-u Teala. Öğreteceğim bak. Allah'ın öğretme sınıfına, üniversitesine ancak takva puanı ile giriliyormuş. Aha burada bak. Diyor ki Allah-u Teala bize söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, in tettekullâhe, Allah'tan sakınırsanız, Allah'ı üzmekten sakınırsanız, yani takva sahibi olursanız, takva puanınız varsa, yec'al leküm furkana, sizi furkan kılarım. Sizi gerçekle hakikati ayıran furkan kılarım. Yani bir kabiliyet veririm sana diyor Allah. O puanla benim üniversiteme gelirsen, benim üniversitemde sana iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırma kapasitesi veririm. Yani gönül gözü veririm sana. O gönül gözüyle sen meseleleri ayırırsın. Yani vücutta nasıl ki mikrop girdiği zaman da vücut kendisine yarayanı biliyor, yaramayana da bağışıklık sistemiyle onu deforme ediyor, atıyor onu dışarı. Bağışıklık sistemi. Heh. Sana öyle bir fikir veririm ki dışarıdan gelen yanlış fikirleri ayırır birbirinden de yaramayanları atar dışarı, yarayanları alır. Ruhun gıdası olur o bilgiler. İşte buna Allah Furkan diyor. Ama bu üniversiteye takva puanı ile girilir diyor. Bir yerde daha sanki vardı böyle bir ayet. Ha, buralara çağırdı beni buralara. Aa, buldum hani, buldum hani. Öyle sayfanın da en sonu iyiydi ha, en son kelimesi. Bak ne diyor Allah-u Teala. Vettekullah. Allah'tan sakının. Ve yuallimukumullah. Allah da size öğretsin. Bak bak bak bak. Öğretmek. Demek ki Allah'ın öğretisi takva puanı ile oluyor. O üniversiteye takva puanı ile giriliyor. Bak burada söylediğini. Vallahu bi kulli şeyin alim diye bitiyor. Bakara suresinin sondan ikinci sayfasının son satırı. Dolayısıyla şimdi buraya dönüyoruz. Bak bunları ikisini söyledim size, geldik buraya. Şimdi Hazreti İsa diyor ki eğer sizde takva yoksa ben size bir şey öğretemem. Bir şey açıklayamam size. Çünkü ihlas sahibi olmayan bir adam anlamaz. O kendi kafasına takılır. O öyle gider oraya. O kendi fikrinde inat eder. İnat. İnat ve kibir takva ile kırılır yani. Onun için burada Hazreti İsa'nın şart koştuğu şey bu açıklamasında takva ve itaat. Şimdi takvayı biraz izah ettik ama çok güzel izah ettik. Bu çok güzel oldu yani. O ayetler bizi işi pişirdi yani. Ben pişirmedim de onlar pişirdi onu. Efendim. Şimdi itaat kelimesine gelelim. Arkadaşlar, Allah-u Teala kime itaat yapılacak sistemini 10. cüzde koymuş. Burada Hazreti İsa kendisine itaati koymuş. Fakat orada genel sistemini koymuş orada. Ve atiyu Allah ve Resulahu ve ulil emri minkum. Allah'a ve Resulüne ve sizden olan devlet adamlarına veya devlete, ulil emri minkum, devlete itaat edin. Demek ki insanlar üç büyük şeye itaat edecek. Birisi Allah, birisi peygamber, birisi devlet. Adam değil yani, o hükümeti idare eden adamlara değil. Devlete. Devlete itaat etmek Allah'ın farzıdır, farzı. Şimdi bizim gençlerimiz devletin aleyhine konuşuyorlar. Utanmadan ve biz Müslümanlardı. Bu devleti yıkmaya çalışıyoruz şimdi. Bizim Müslümanlara bak ha. Bu devlet kafir. Ula devletin kafir olur mu? Müslüman olur mu? Ula devlet devlettir. Hükümete kızar, devleti yıkmaya kalkar. Şu beyne bak şimdi. Bu Müslümana bak ha. Bu Müslüman dünyayı idare edecek şimdi. Olacak iş mi yani? Bu kadar meseleyi bilmiyor ha. Allah-u Teala devlete itaati şart koşuyor ya. Allah, peygamber, devlet. Anladın mı şimdi? Şimdi bunu anlatsana televizyon diyebilirsiniz bana. Bunu anlatacağım bir gün. Doğru bak. Ne çok her çoğalıyor. Nereye anlatacağız yani? Çok dünya dolu bu Kur'an-ı Kerim, bitmez ki. Ben 6 senedir bitiremiyorum. Böyle gidiyor işte. Efendim. Demek ki itaat kavramı sosyolojik, siyasi bir kavramdır. Hem dini, hem sosyolojik, hem siyasi. Çocuk babasına itaat edecek. Aileden başlar bu. Nefis akla itaat edecek. Evet. Şimdi psikolojiktir. Yani bu itaat kavramını önce insan iç aleminde ayarlayacak, sonra dışarıya vuracağız onu. Yani bir nefis akla itaat etmiyorsa, kalbe itaat etmiyorsa, o adamın devletini, babasını, anasını tanıması mümkün değil. Onlara itaat etmesi mümkün değil. Öyleyse önce terbiyeden başlayacağız. Terbiyeden. Yılmaz abi, terbiyeden başlayacağız. Önce çocuğun işini halledeceğiz. Gencin işini halledeceğiz. İnsanlarımızın iç alemini halledeceğiz. Yani akıl nasıl nefse hakim olur? İman olmadan olmaz. Onun için önce nefsin, aklın itaatine vereceğiz. Sonra o genç annesine babasına itaat edecek, devletine itaat edecek, Allah'ına itaat edecek, peygamberine itaat edecek. Böylece itaat sistemi insanın içinden devletin en yukarısına kadar çıkıyor. İtaat sistemi böyle bir kavram. Bu olmadan olmuyor. Öyle diyor Hazreti İsa. Bu olmadan ben size hiçbir şey yapamam. Ben size hiçbir şey anlatamam diyor. Bunu peygamberimizden 600 sene evvelki bir peygamberin ağzından çıkan söz bu. Öyle konuşuyor burada yani. Peygamber söylüyor bunu. Allah da Kur'an'da ayet olarak gönderiyor onu. Şimdi bizim problemlerimiz ne? Türkiye'nin problemlerinde itaatsizlik var. Takva noksanlığı var, itaatsizlik var. Yani şimdi Türkiye'yi ve İslam alemini, dünyayı masaya yatırdık şimdi, konuşuyoruz. Bakıyoruz buna, ne var bu hastaya, ne var diyoruz şimdi. Bakıyoruz ki takva puanı yok. Bağışıklık sistemi gitmiş bu vücudun. İtaat kavramı yok, itaat anlayışı yok. Yani fertlerin iç alemindeki terbiye sistemi yok. Dış alemde nasıl olacak bu anne babaya itaat, devlete itaat? Şimdi bakıyorum gençler, hem de Müslüman gençler, bu devlet yıkılmalı. Komünist aynısını söylüyor da aynısını söylüyor. Müslümanla komünistler birleşiyorlar. Ha bu işte. Devlet düşmanlığında. Ha bu işe bak sen şimdi. Kime anlatacak bu sefer bu Kur'an'ı? Demek ki itaatin bir tarafı siyaset de var, bir tarafı sosyoloji de var, bir tarafı psikoloji de var, bir tarafı da itaat aynı zamanda farzdır. Yani Allah'ın emridir ve dini bir oluru var yani bunun. Demek ki gençler, annenize babanıza itaat ederken aynı zamanda da ibadet yapıyorsunuz demektir. Ha şimdi ibadet bu şimdi, Allah'ın emri ya. Yani bir insan devletine itaat ederse, devletin vergisini kaçırmazsa ibadet ediyor. İbadet ediyor. Allah'ın emri, namaz emri, bak buraya geliyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Allah'ın emri olduğu için değil mi? Hah. Onu da yaparsan, devletine itaat edersen ibadet ediyorsun. Bu kadar basit. Ve peygamberimize itaat edeceğiz tabii. Bu itaat önemli bir konu. Bu itaat arkadaşlar dini cephesiyle alındığı zaman, ki ötekiler de dinin içine giriyor, alındığı zaman zamanla kayıtlı değil. İtaat, peygamber ölse de ona itaat ederiz biz. Babamız ölse de ona itaat ederiz. Bir genç babasına nasıl itaat eder? Bakın ben size söyleyeyim, ben kendim yaşadığımı söyleyeyim size de daha rahat anlayın onu gençler. Ben 13 yaşında çıktım köyümden, geldim Çorum'a, okuyorum, oradan geldim İstanbul'a, okuyorum. Babamın nefesini şu ensemde hissederdim. Babamın şerefini zedeleyecek yanlış bir hareket yapmadım. Babam yanımda değil ama. Ben yanlış bir hareket yaparsam ailemin şerefi zedelenir diyorsa gençlik, ha işte budur işte. Bunu ben yaşadım, onun için burada söyleyebilirim bunu. Yaşamadığım şeyi size niye söyleyeyim size? Annenin babanın şerefini düşüneceksin, ailenin şerefini düşüneceksin, o şerefi zedeleyecek bir yanlış harekete bulunmayacaksın. O zaman sen babana itaat etmiş olursun. Yoksa buradan dedi sana git falan yerde bana bir paket tuz al, onu aldın getirdin, ona itaat ettin babama diye, o görevin zaten senin. O zaten görev. İşte sistem bu. Genç ailenin şerefini zedeleyecek hareket yapmayacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ama ben bunun bereketini gördüm ha. Yani böyle yaptım ama bunun bereketini de gördüm yani. Demek ki nerede oldu? Ha, yarım saat oldu, biz daha bir ayette duruyoruz. Bitiremedik onu. Şimdi geçiyorum şimdi ikinci prensibine. Hazreti İsa'nın halkına, kavmine söylerken ikinci prensibe geçtik. Diyor ki İnnallâhe huve rabbi ve rabbukum. Allah, kesinlikle Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Allah'ı anlatmaya kalktı şimdi. Fa'buduhu. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bak, ona kulluk ediniz. Hazreti İsa bana kulluk edin demiyor. Ama bizimkiler bana kulluk edin diyor. Bizim tarikatlar öyle yapıyorlar. Bana kulluk edeceksin diyor. Bana eğileceksin. Titreyeceksin yanımda. Titreyeceksin sabaha kadar. Ula, Allah'ın huzuruna titresene onu. Yok efendim, benim karşımda titreyeceksin diyor. Hazreti İsa peygamber diyor ki bana kulluk edin demiyor. Bana itaat edin dedi ama Allah'a kulluk edin diyor, bak. Prensibi görüyor musunuz burada? Şirk olmayacak, şirk. Peygamber kendisini araya yerden çıkaracak. Kulluk meselesinde, ibadet konusunda Allah'la kul arasına girmeyeceksin. Hazreti İsa da girmedi. Bak ne diyor? O Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin diyor. Çünkü kendisi de ona kulluk etmekle mükellef de ondan. Kendisi kul olan bir varlık kendisine nasıl kulluk ettirir ki? Ne demek kulluk olayı yani? Nasıl, kulluğu nasıl yapacağız ki? Ha, şimdi söyleyeyim. Kimin emrini daha üstün tutuyorsun? Kimin emrini daha üstün tutuyorsan Tanrın o oluyor. Kur'an'ın ölçüsü budur. Ha, bak bunu geçenlerde anlattım size. Ha, böyle burada bak, dört yaprak çevirdim mi burada? Dört yaprak. Aha burada bak. Burada diyor ki nefsinin emirlerini yerine getirirsen nefsini Tanrı edindin diyor Allah. Burada. Burada. Ha, başka birinin emrini Allah'ın emrine tutun, onu kulluk edin. Tanrı edindin onu. İşte kulluğun içindeki şirki anlamanın yolu budur. Bundan daha iyi güzel anlatmak mümkün değil bu iş. Onun için Elhamd-i Şerif'i okurken burada İyyâke na'budu. Yalnız sana kulluk ederiz diyorsun bak. Orada İyyâ kelimesi yalnız. İyyâke, yalnız sana. Na'budu, tapıyoruz. Yalnız sana tapıyoruz demektir bu. Ama yalnız bak, yalnız. Tecrid ediyorsun, soyutluyorsun. Diğer varlıkları soyutluyorsun. Buna İmam-ı Gazali ve mutasavvıfların çoğu şöyle derler bunu. İnsan kalbinden masivayı çıkartacak. Masivayı çıkartmadıkça o gönülde Allah'a kulluk olmaz. Nedir masiva? Masiva, Allah'tan başka varlıklara tapınma duygusunu kalbinden atacaksın diyor. Siva, gayrı demektir. Başka demektir. Masiva, Allah'tan gayrisi demektir. Allah'tan gayrı olan dünya sevgisini gönlünden çıkarmadıkça Allah'a kulluk oraya girmez. Bunu mutasavvıfların hemen hemen %99'u böyle anlatırlar. Oho. Biz ikinci ayete başlamadan bitti. Hâdâ sırâtun müstakîm. Ayet bitiyor şimdi. Hazreti İsa diyor ki doğru yol budur. Sırat-ı müstakim budur. Bak, o da sırat-ı müstakimden bahsediyor. Kur'an da bahsediyor. Bütün peygamberler sırat-ı müstakimden bahsediyor. Demek ki şimdi bu ayette arkadaşlar, şu ayette, iki ayette dört tane madde Allah'a giden yolun, sırat-ı müstakimin kilometre taşlarını oluşturuyor. Birisi takva. Birisi itaat. Birisi Allah'ı Rab tanımak, üçüncüsü, dördüncüsü yalnız Allah'a kulluk etmek. İşte bu dört şey sırat-ı müstakim budur. İhtine sırat-ı müstakim diyoruz ya burada namazda. Beni doğru yola ilet diyorsun Allah'a, yalvarıyorsun. Doğru yol nedir diye sorsalar bize, işte burada onun dört tane maddesini vermiş. Doğru yolu vermiş. Allah sevgisi, Allah sevgisi, Allah'a, peygamberine itaat, annene babana itaat, devletine itaat, Allah'ı Rab olarak tanımak ve yalnız ona kulluk etmek. İşte sana sırat-ı müstakimin dört tane maddesini burada sıraladı. Evet, değerli kardeşlerim, burada Kadıköy Müftülüğü'nden gönderilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an-ı Kerimler varmış. Hani Kur'an-ı Kerimler gelmiş buraya. Şöyle Kur'an-ı Kerim gayet güzel. Dışarıda 2 milyon olan bu Kur'an-ı Kerimler 1 milyon 200 bin lira. Yani 800 bin lira daha farklı olarak veriliyor. Bu Kur'an-ı Kerimleri satılıyor. Tabi Diyanet Vakfı'na, Diyanet'e gidiyor bu paralar. Bizimle alakası yok yani. Onun için müftülük bu kağıdı gönderdi bize. Hikmeti söyledik. Hikmet damıtılmış bilgi, süzme bilgidir dedik. Ve ihtilafları ortadan kaldıran bilgi dedik. Bu Kur'an-ı Kerim'in geliş sebebi de insanların ihtilaflarını ittifaka çevirmektir dedik. Kur'an-ı Kerim bunun için İsrailoğullarına gelmiş bir kitaptır aynı zamanda dedik. Ve öteki konuları zaten siz geldiğiniz zaman anlatmıştık.